Και έχει να κάνει με... Λοιπόν... Κορμί παγωμένο βρίσκεται εδώ. Μυαλό μεθυσμένο από το πόνο αυτό. Ακούδησω το τραγούδι, γιατί είναι απόλυτα. Γιατρέ μη μου φωνάζεις, δείξε λίγη συμπαθία στον ασθενή σου. Δώσ' μου το, πάψε πόνο μου τώρα. Γιατρέ μου το μωρό μου έχει φύγει, έχει φύγει, έχει φύγει, έχει φύγει, έχει φύγει, έχει φύγει. Δεν ξέρω, πες μου, τι να κάνω, πες μου, τι πρέπει, πες μου, και πώς να διώξω αυτό το πόνο μου μακριά. Ποτέ να σταματήσει ο πόνος. Θέλω το μωρό μου, δεν πρέπει να τη χάσω. Ακούω τη φωνή της να τύχει. Είμαι στο μια τίποτα. Δεν κάνω που να αξίζει τίποτα. Δεν πεις και τι να μ' αρέσει. Θα τα τυναξω όλα, όταν θα δώσω τέρμα. Η τελευταία της φοράς.